İlgili konuyu Allah-u Teala anlatıyordu. Bugünkü konumuzda yine Hazreti İbrahim var, fakat onun nesliyle alakalı, onun neslinden gelen peygamberleri anlatıyor. Ve bu arada galiba aşağıda olacak, kendisinin de geldiği nesil Hazreti Nuh'un nesli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Böylece Hazreti İbrahim'in geldiği nesil ve kendisinden sonra gelen nesildeki peygamberleri bugün ele alacak. Onlarla ilgili bir takım prensipler koyacak. Biz şimdi o ayeti başlayalım. وَوَهَبْنَا لَهُ Biz o İbrahim'e verdik, lütfettik, ihsan ettik. İshak'a, İshak peygamberi ve Yakub'a ve Yakub'u. Yani İshak'ın oğlu Yakub. Yakub Hazreti İbrahim'in torunu oluyor. Küllen hedeyne ve biz hepsine doğru yolu gösterdik. Hidayet ettik. Ve Nuh'en ve Nuh peygamber. İşte burada Nuh peygamber Hazreti İbrahim'den öncedir. Ve Saffat suresindeki ayeti kerimeye göre ve inne min şi'atihi le İbrahim, o Hazreti Nuh'un kabilesindendi diyor, kavmindendi diyor Hazreti İbrahim, Nuh'un kavminden. İşte ve Nuh'en ve Nuh'a hedeyne min kablu, bundan evvel de Hazreti Nuh'a da doğru yolu gösterdik. Ve min zürriyetihi ve onun neslinden, zürriyetinden Davud peygamberi ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Eyyub peygamber ve Yusuf'a ve Yusuf peygamber ve Musa peygamber ve Harun'a ve Harun peygamber. Böylece bir silsileyi saymış oluyor Yüce Allah burada. Ve kederike nezil muhsini ve böylece biz muhsinleri, güzel iş yapanları, iyi iş yapanları, faydalı iş yapanları böylece ödüllendiririz diyor Allah-u Teala. Ve Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam ve İsa peygamber ve İlyas peygamber. Küllün minas salihin. Bunların hepsi salihlerdendi, iyilerdendi bu. Peygamberlere peygamberlik verilmesi onların aslında iyi olmalarından dolayı. Ve İsmail peygamberi burada andı. Ve Yesa ve İlyas peygamber yani. Ve Yunus'a Yunus ve Lut'a ve Lut peygamber. Ve küllen faddalna alel alemi, bunları bütün insanlara üstün kıldık. Yesa üstün kıldık bunları diyoruz. Şimdi ve min âbâihim, onların babalarından ve zürriyâtihim, onların zürriyetlerinden, nesillerinden ve ihvânihim, kardeşlerinden ve ictebeynâhum, onları seçtik ve hedeynâhum, onları doğru yola götürdük. İlâ sırâtın müstakîm, doğru yola götürdük onları diyor Allah-u Teala. Böylece Yüce Allah'ın bu peygamberleri ve bunların nesillerini seçtiğini ifade ediyor. Yani peygamberlik bir bakıma seçimledir. Ama bu seçim Allah'ın seçimi. Yani insanlar rey atarak peygamber seçmiyor. Böyle bir seçim değil. Ama Allah-u Teala'nın seçimi. Kur'an-ı Kerim'de içtebeyna kelimesiyle ıstafa kelimesi beş aşağı beş yukarı aynı anlama geliyor. Âl-i İmrân suresinde ıstafa, Mustafa'ya seçilmiş demek. Hazreti Peygamber'in Mustafa isminin anlamı seçilmiş demek. Yani biz bir çocuğumuza Mustafa ismini verdiğimiz zaman da bu manada vermiş oluyor. Manası ismi bu. Seçilmiş demek. İçte beyna da bu ayet-i kerimedeki geçen içte beyna kelimesi de seçmek anlamına geliyor. Zelike hudallahi. İşte bu Allah'ın yoludur. Yehdi bihi, ona ulaştırır. Allah ulaştırır. Men yeşâ'u min ibâdihi. Kullarından dilediğini bu yola ulaştırır. Yani Allah dilediğini peygamber seçer, o yola götürür. Bu peygamberlik seçiminde ne kişinin, o peygamber olan kişinin iradesi vardır, ne başka birinin iradesi vardır, benim iradem vardır. Ben diyor Allah-u Teala kullarından istediğimi bu yola iletirim. وَلَمْ اَشْرَكُ Eğer bunlar şirk koşaydı, bu yukarıda saydığım bu insanlar şirk koşaydı bu peygamberler, لَهَبْتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Elbette ki yaptıkları ameller boşa çıkacaktı. Yani eğer böyle bir şirk koşma ihtimali olmasaydı, insanların şirk koşma ihtimali olmasaydı, bunu buraya getirme. Yani Allah-u Teala eğer onlar şirk koşsaydı, yani koşma ihtimalleri var ama koşmadılar demektir, o zaman bütün amelleri sıfıra çıkardı, bütün yaptıkları. Böylece bir insan ne kadar iyi olursa olsun mükemmel bir insan olabilir. Yani bir kafir de bir müşrik de ahlaken mükemmel bir insan olabilir, adil olabilir ama eğer iman etmemişse yaptığı işlerin hiçbir anlamı yok. Değerlendirmeye tabi tutmayacağım diyor Allah-u Teala. Mahşerde inkar edenlerin ve müşriklerin amellerini değerlendirmeyeceğim. Bunu Ali İmran suresinin 3. sayfasında da söylüyor. Pek çok ayette geçiyor. Yani şu anda hatırımı böyle Kur'an-ı Kerim'i bir geçirince hemen Ali İmran suresinin 3. sayfası gündeme geldi orada. Onu da aynısını söylüyor. Kafirlerin amellerini boşa çıkacağını söylüyor. Burada müşriklerin amellerinin boşa çıkacağını söylüyor. Demek ki imanın gücü, imanın en önemli yönlerinden biri insanın amellerinin, iyi amellerinin hesaba katılmasını temin etmesidir. Mahşerde فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِنْشَةِ الرَّاضِيَةِ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَارِيَةِ Bu Kara suresindedir. Aynı zamanda bu Mü'minun suresinde de vardır. Yani muhtelif yerlerde geçer bu. Allah-u Teala diyor ki amellerinizi tartacak. Sevabı ağır gelenler mutluluk içerisinde olacaklar. Sevabı hafif gelenler ise onların yeri cehennemdir diyor orada. Demek ki ameller değerlendirmeye tabi tutacak. Anlamı bu. Allah-u Teala değerlendirmeye tabi tutacak. İman amelin değerlendirmesini temin edecek. İmanın en büyük fonksiyonu mahşere giderken mahşerdeki en büyük görevi bu. Amellerimizin tartılmasına, İyi amellerimizin, sevaplarımızın değerlendirilmesini temin ediyor. Burada diyor ki Allah sana değerlendirme yapacağım bu adamlara. Ulaikellezine, işte bu yukarıda saydığım bu peygamberler, Hazreti Nuh'un neslinden gelen, Hazreti İbrahim'in neslinden gelen, yukarıda saydığımız bir sürü isim var diyor Allah-u Teala. Bütün bu isimler ateynâhumul kitâb, onlara biz kitabı verdik. Vel hükme, hüküm verdik, yani peygamberlik verdik. Pardon, vel hükme, hüküm verdik, hikmet verdik. Vel nubuvvete, peygamberlik verdik. Fe in yekfur biha hâble. Bu yukarıda saydığım peygamberleri eğer inkar ederlerse, fakat vekkennâ biha, gavmen leysur biha bi kafirin. Ben onların yerine bu peygamberleri inkar etmeyecek bir kavmi getiririm. Vekil kralım dedi. Yani fakat vekkennâ biha. vekil kılarım. Vekil kılmak demek iktidara getirmek demektir. Yani onların yerine o kavmi getiririm ki o kavmin onları inkar etmez. İnkar etmeyecek bir kavmi onların yerine getiririm. Burada Yüce Allah muhteşem bir açılım getiriyor. İmanla siyasi ek, iktidar ve bir toplumun yaşantısı arasında bağlantı kuruyor. Yani iman eden insanlara insanları iktidara getiririm demek istiyor. İnkar edenlerin elinden bir gün ben iktidar alırım. Kur'an'ın elinden almıştır. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'lerin elinden almıştır. Yani Allah-u Teala bir değişim meydana getirir. İman bir değişim meydana getirir. İmansızlık da bir değişim meydana getirir. O da iktidarı kaybettirir. İman da iktidarı getirir. Ha, burada önemli olan nokta nedir? İman edenlerin gerçekten iman etmiş olması lazım. Hakiki iman olması lazım. Bu hakiki iman öyle bir güçtür ki devrim yapıyor, ihtilal yapıyor. İman ihtilal yapıyor. Bak! İyi anlayın. İnsanların gönlündeki iman devrim yapıyor bak. Öyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Ha, Ramazan Bey sorun. Gidin yok. Bakın. Yani ayet-i kerime 89. ayet-i kerime. Eve gittiğiniz zaman meale bakın. Fehin yeçur biha ha ulay. Eğer bu yukarıdaki peygamberleri inkar ederlerse fakat vekkenna biha kavmen, onların yerine başka bir toplumu getiririm. Leysu biha bi kafirin, onlara inkar etmezler. İnkar etmeyen bir toplumu onların yerine getiririm. Demek ki muhteşem bir yollar bahsediyor. Bu ayet aynı zamanda siyaset felsefesinin temelidir. Bunu anlayabilseler, yani bir toplum niye kaybediyor, niye geriliyor, geri gidiyor, o bir toplum niye ileri çıkıyor? Bunlar çok önemli noktalar, bu açıdan bir emas çekiyor bu ayet-i kerime. Devrimi yapan imandır diyor. Muhteşem. Devam ediyor. Ulaike, işte yukarıda saydığım bu peygamberler, ellezine hedallahu, onları Allah doğru yola götürdü. Onlara Allah hidayet verdi. Hidayet vermek demek, doğru yola götürmek demek. Febihda humur dedi. Ya Muhammed, sen de onların yoluna uy. Ayeti bitireyim. Açıklamasını yapalım. Kul de ya Muhammed la eselküm aleyhi ecra. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum de onlara. İn huve, o sadece ve sadece illa zikralil alemin, o alemlere bir öğüttür de onlara. Şimdi çok ilginç bir ayet var burada. Allah-u Teala ilk insanla beraber bir yol koymuş. Yol. Hidayet yolu diyoruz biz buna. Yol. Bu yol insanı mutluluğa götürüyor. Bu mutluluk yolunu koydu. Yani şöyle diyelim, bugünkü gazetede, Habertürk'teki yazımı okuyun. Din dersi mecburi mi olmalı? Yoksa seçmeli mi olmalı? Okuyun. Şimdi oraya ben gidecek durumda değilim. Bu konulara hafiften değiniyoruz oraya ama onu mutlaka okuyun. Efendim, bu yol insanı mutluluğa getiriyor. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki ben kulumu yarattım, başıboş bırakmadım, ona sahip çıktım, ona mutlu olmanın yolunu gösterdim. Hidayet yoluna götürmek demek bu demek. Ona mutluluğun yolunu gösterdim, sırat-ı müstakimin ne olduğunu. Ne yaparsan bu yoldan gitmiş olursun, ne yapmazsan bu yoldan çıkmış olursun, bütün prensiplerini buraya koydum, gösterdim. bütün peygamberlerde vardır bu. Bütün peygamberler bu yoldan gidiyor. Allah'ın yolundan gidiyor. Peygamberler bile yol koyamadı. Allah-u Teala diyor ki bak ben onlara yol koydum. Ben onları hidayete getirdim o peygamberler. O yukarıda saydım ya diyor peygamberler. Saydım ya yukarıda. Ha onları doğru yola ben götürdüm. Sen de onların yoluna uy. Onların yoluna uyarsan benim yoluma uymuş olursun. Onlar benim yolumdan geldiler. Sen de onların peşine takılacaksın ya Muhammed. Ayrı bir yol koyamazsın. Böyle bir yer yok. Böyle bir yol yok. Muhteşem. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber'e tabi olduğumuz zaman, onun yolundan gittiğimiz zaman bütün peygamberlerin yolundan gitmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Bu öyle bir yol çiziyor. Bu Kur'an-ı Kerim ta Hazreti Adem'den tutup bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler bir yoldan gidiyor. Tek. Tevhidin aklı geri Allah tektir. Ona giden yol tektir. Sana ayrı bir yol çizmiyorum ben ya. Sen de o peygamberlerin yoluna uyacaksın. Sana da emir veriyorum. Febi hudâhumu kutedi. Onların yoluna uy. Bu kadar. Tabii ki Hazreti Peygamber vefat ettiğine göre bu emir bizedir. Yani peygamberimizedir ama o kızım sana derim, o gelinim sen işit kabilinden. Peygamberin sünneti buydu. Peygamberimiz sünneti neydi? Allah'ın verdiği bu emri yerine getirmek. Yani önceki peygamberlerin yoluna uymaktı. E biz de orada uymak mecburiyetindeyiz. Burada hem Allah'ın emri var hem peygamberin sünneti var. Sünnet arıyorlarsa gelsinler bu ayeti buradan görsünler. Gayet basit. Şimdi uymak meselesi. Uyma meselesi. Ne ile olacak bu uyma? Bizim imanımız, iman ettiğimiz zaman bu yolu kabul ediyoruz demektir. Yani bütün peygamberlerin gittiği, yol aldığı ve bizim peygamberimizin de o yoldan gittiği, o yolu iman etmekle kabulleniyoruz. Tamam, bu yolu kabul ettik ya Rabbi. Dedik, söz verdik Allah'a. O zaman gir bakalım diyor Allah. Yürü, yürü. Eylem lazım, eylem. Yani amel lazım. O peygamberler insanlığa nasıl bir miras bıraktılar, manevi miras bıraktılar. O mirası hayata geçirerek gideceksin oradan. Ha kabul ettim bu yoldan gidilmesi lazım. Ama duruyorsun yolun başına. Orada duruyorsun efendim. Tamam ben bu yolu kabul ettim. Anladık. Yürü. Gideceksin daha. Bu Kur'an-ı Kerim'in prensiplerini yerine getirmedikçe o yolda yürüyemez. Orada yürümek bu demektir. Orada senin ayaklarını buradaki prensiplere uymak belirleyecektir. Senin enerjin onlar olacaktır. Seni orada yürütecektir. Tabii ki o yol nereye gidiyor? O yol mutluluğa gidiyor. O yol cennete gidiyor. O yol Allah'ın rızasına gidiyor. O yol mükemmel insan olmanın sonuna varıyor. İşte onun için Allah-u Teala peygamberlere şunu, şu var ya şu bütün dünyaya anlatılması lazım. Onun için kavga ediyoruz. O diyor ben felancıyım, o diyor ben felancıyım. Bırakın Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık şeklindeki bir bölünmeye. Bırakın onu. Kendi içimizde, Müslümanlar kendi içinde parçalamıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bugünkü makalede şunu yazıyor. Din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi mecburi, din dersi seçmeli. Allah Allah. Din, kültür, ahlak bilgisi dersi ne demek? Yani toplumun kültürünü, insanların görüşlerini, mezheplerini, meşreplerini anlatan ders. Din dersi nedir? Allah'ın kelamını anlatan, Allah'ın dinini anlatan ders. Sen din dersini diyorsun seçmeli, din, kültür, ahlakı dersin mecburi. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Ey akıl neredesin dedim. Ey akıl gel. İnsanlar yaradanını seçmeli diyor, seçmeli. Okuyun o makaleyi. Akıl almaz bir şey. Beşerin fikirlerini, insanın fikirlerini mecburi, Allah'ın vahyini seçmeli. Yok kalkalar gülür buna ya. Kalkalar da diyor abla güler ya. Onlar bile anlarlar bunun yanlış olduğunu. Neyse, siz o makaleyi alıp okuyacaksınız. Evet, şimdi yani bütün dünya şunu bilmeli ki bütün insanların, bütün peygamberlerin aynı yoldan gitti. Niye biz bölünüyoruz? Ya bu peygamberler aynı yoldan gitmişler. Bunların mensuplarıysak biz, bunlara inanıyorsak niye bölünüyoruz? Niye kavga ediyoruz? Niye şucu bucu oluyoruz? Ebe kardeş, ebe kardeş. Bak, ha bu kelime, bir kelime işi bitiriyor. Bakın söylüyorum, Ramazan, benim müezzinliğimi yap. Duyuramıyor muyum yoksa? O yukarıda saydığım peygamberlere Allah doğru yolu göstermiştir. Ya Muhammed sen de o yola uyacaksın, onların yoluna uyacaksın. Bitti. Yolumuz aynı yol. Aynı Allah'a inanıyoruz. Peygamberlerimiz aynı, aynı yoldan gitmişler. Fakat biz bölünüyoruz. Ha bari, ha bu insan oğluna yaptığına bak. Yok canım biz bu ayet-i kerimeyle hiç alakası yok. Bu zamana kadar zaten bize anlatmadılar. Şimdi bunu bütün dünyaya anlatsak var ya, yani şu yaptığım vaazın tercümesi olsaydı bütün insanlar eğer peygamberlere inanıyorlarsa aynı yoldan gittiniz daha. Bunun ötesi verisi yok. Bunlara mahşerde sorulacak. Bunlar bize sorulacak. Sen kime iman ettin? Sonra ne yaptın? Niye bölündünüz? Niye parçalandınız? Biz parçalanıyoruz ama televizyonda kavgaları dinleyince münakaşaları benim yüreğim parçalanıyor. O parçalanma üzerine bugünkü yazıyı yazdı. Yani parçalanmış bir yürekten çıkmıştır o. Evet. وَلَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ya Muhammed de ki ben sizden herhangi bir karşılık beklemiyorum. Peygamberlik görevini yaparken, size doğru yolu gösterirken, doğru yolun ne olduğunu anlatırken herhangi bir karşılık beklemiyor. İn huve illa zikra lil alemin. O ancak alemlere bir öğüttür. Ben size bir öğüt veriyorum. Allah'ın kelamı bu bir öğüttür. Şu. Bu kitabın bir sürü fonksiyonları anlattık bunları. Defalarca anlatıyor. Ama bunlardan biri diyor Allah-u Teala öğüt. İnsanı hatırlatmaktır. Yolunu hatırlatmaktır. Yolunu. Bu öğüdü veriyor. İster alırsın, ister almasın. Bu sefer Allah-u Teala Yahudilerle ilgili bir ayet getirdi. Bir örnek sunuyor. Bir örnek veriyor bize. Tahmin ediyorum bu iki ayet onunla alakalı olacak. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'le Tevrat, Yahudilere gelen Tevrat alt alta. Birinci ayet Yahudilerle alakalı. İkinci ayet ise bizim Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Onun özelliklerini verecek. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ diyor. Allah şimdi söylüyor Peygamberimize ve bizlere, dünyaya. O Yahudiler var ya, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Tam anlamıyla değerlendiremediler. Beni hakkıyla bana iman etmediler anlamına geliyor. Kadere kelimesi biliyorsunuz, Kadir Gecesi'nde bunları anlattım size. Ne anlama geldiğini değerlendirmek anlamına geliyor. Manasına. Anlamak anlamına gelir. İman etmek anlamına gelir. Takdir etmek anlamına gelir. Takdir etmek zaten değerlendirmek demektir. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemedi. Doğru. Şimdi aynı durumla biz karşı karşıyayız. Yani biz şimdi Allah'ı hakkıyla takdir etsek var ya, ahlaksızlık yapmamız mümkün değildir. Yani bilsek ki, o bilinçte olsak, Allah diyor ki, nerede olursanız olun, وَهُوَ مَعْتُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ nerede olursanız olun, sizinle beraberim, şah damarınızdan daha yakınım size diyen Allah, bu işi ben yapıyorum, Rabbim beni görüyor diye iman eden bir adam ahlaksızlık yapar mı? Yapar mı? Allah'ı hakkıyla takdir etmediğimiz için bu günahları işliyoruz. Evet. Yani Bayraktar Hoca şimdi çıktı kürsüye. Kendim misal vereyim daha iyi anlayın. Abi ne çıktı? 2000 kişiye var. Eğer benim imanım Rabbim bir gün beni burada konuştuğum kelimelerle sorgulayacaktır diye iman etmezsem ben burada her pisliği yaparım. Çünkü ben Allah burada olduğuna inanmıyorum ki. Yok canım buraya ne diyor, ben burada istediğimi konuşurum. Öyle diyoruz da bu hırsızlıkları, bu ahlaksızlıkları yapıyoruz. Konuştuğumuz kelimelerin, arkadan konuştuğumuz kelimelerin insanlar hakkında gıybetlerimiz, dedikodularımız, kinlerimiz, nefretlerimiz, yaptığımız işlerin mahşerde bize sorulacağına inanmıyoruz ki doğru. Ha ahirete inanıyor. Oo. Ama bunlar ne olacak? İşte bu Allah'ı hakkıyla takdir etmemektir. Allah'ı hakkıyla takdir eden adam bilir ki Rabbim beni görüyor, duyuyor, haberdar oluyor. Onun için bütün bu yaptıklarımı mahşerde bana gösterecek. Bu iman ahlakın temelidir efendim. İslam ahlakının temelidir. Bir doktora olarak verdim ben bunu şimdi bir asistanıma. Ahirete imanın ahlakın temeli oluşunu bir doktora tezi olarak verdim. Doçentlik tezi olarak verdim. Muhteşem. Muhteşem bir sahne çıkarıyor Allah-u Teala. Yani eğer bu iman olsa var ya ne polise ihtiyaç var ne jandarmaya. İnsan kendi içinde jandarma oluşur. O iman, o bilinç, o Allah'ı hakkıyla takdir etmesi onun en büyük polisi. En büyük jandarması. Lüzumlu mu? Bunun bütün dünya farkında biliyor musun? Bütün dünya eğitimcileri bunun farkında bu dediğimi. Yani diyorlar ki iç disiplini olan insanı bana yetiştireceksin eğitime diyor sosyologlar. Toplum. Bana iç disiplini olan insan yetiştireceksin. Ben bu insanların entrikalarıyla başa çıkaramıyorum. Eğitemiyorsun sen bunları diyor. Eğiteceksin bu insanlara jandarma kullanmadan, polis kullanmadan mükemmel bir şekilde hareket etmesi lazım. Bu içten olacak. Bu imandır. Biz de buna imandır. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki beni hakkıyla takdir edemediler. Beni hakkıyla değerlendiremedi bunlar. اِذْ قَالُوا değerlendiremediler de şöyle dediler. İdhani dediler, galu dediler. Mâ enzelallahu alâ beşerim min şey. Bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e verince Allah. Dediler ki Yahudiler. Allah-u Teala hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir. Yalan söylüyor bu Hazreti Muhammed. İndirdi şana. Çıta. Hiçbir beşere bir şey indirmemiştir. Allah'ı hakkıyla takdir eden bu lafı kullanmaz mı? Beni takdir edememenin, hakkıyla gerçekten takdir edememenin neticesinde bu sözleri söylüyorlar. Bana hakkıyla iman etmiş olsalardı, anlamazlar mıydı bu kitabın Allah tarafından gönderildiği? Ha? Öte tarafta da Nisa suresinde de 6. cüzün 1. sayfasının sondan 2. ayetinde Allah rahmet eylesin hocama, hafızdır hocama. يَسْأَلْكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةُ اِلَّا عَلَىٰهِ Ehli kitap yani Yahudi Hristiyanlar dediler ki Peygamberimize, ha bu gökten kitap nasıl geliyorsa bir göster bunu bize, bir indir, ha böyle inerken görelim onu da inanalım. Ne? Ezan mı? Hayır, kaldı yarım. Buyur Cenab-ı Hak. Böyle hiç hızım olmadı. Daha giriş bahsin değil. Dediler ki Peygamberimize, ya bu kitap inerken böyle bir gösterin de bakalım. Nasıl iniyor? Allah-u Teala dedi ki Peygamberimize o ayette Nisa suresinde. Ya Muhammed üzülme. Bundan daha büyüğünü Hazreti Musa'dan istedi bunlar ya. Bunlar var ya bunlar. Bu İsrailoğulları var ya. Bunlar senden kitap istediler gökten nasıl iniyor göster bize. Ama ya Hazreti Musa'ya ne dediler biliyor musun ya Muhammed? Allah'ı bize açıkça göster dediler. Hangisi daha büyük? Allah'ı görmek istemek daha büyük. Ekber aminler. Bundan daha büyüğünü Hazreti Musa'dan istediler. Fakalu verin Allah'a cevap. Allah'ı bize açıkça göster dedi. Şimdi burada dediler ki Allah hiçbir beşere bir kitap indirmedi. İndirmedi de ne diyecek onlara şimdi Allah-u Teala? Onların bu sözüne karşı Allah ne cevap verecek? Gelecek Cuma. Öyle oldu yani. Ayrıca yanında kalmış. Biliyorsunuz ben cemaati ezandan sonra bekletmem. Bu temel prensibi bütün talebelerime de böyle söylerim. Efendim, ezan okunmaya başladı mı cemaat ezanın sonunu zor bekler. Ondan sonra senin konuştuğun fasar yanır. Boşuna atılsın. Orada ötmenin anlamı yok. Efendim Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan ve Peygamberimizin gittiği yolda ona uyan kullarından eylesin. El Fatiha.